շատ պատահաբար ինձ զանգեցին, չգիտեմ ինչու, ով, ում, նախաձեռնությամբ հրավիրեցին։ Իհարկե իմ համար շատ հաճելի էր, ես շատ ուրախացա, մեծ հաճույքով ներկայացա այդ միջոցառմանը Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի հետ։ Մենք տեղում էլի խոսեցինք մի շարք հարցերի մասին, որ էլի ես գտնում եմ, որ շատ կարևոր է մեր Արցախի համար։ Ես էլի պահը բաց չթողնելով էլի ինչ-որ մի բան աշխատեցի ինչ-որտեղ ձեռք բերել մեր Արցախի համար։ Շատ հիացած էին, ասեմ, որ ասեցին լավագույն կին գործարա Արցախից, ռուսերի ասած ապլադիրվելի ստոյը, ստեղ ապրում ենք, թշնամու հետ պայքարելով, վախի մեջ, հելը մի հատ էլ կինն էլ, հելը մի հատ էլ գործարար, գործարար կինես, որը որ ունի արդեն լիքը հաջող ձեռքբերումներ, դա իհարկե շատ բավականին հաճելի է։ Այս գործունեությունը մենք սկսել ենք շատ պատահաբար, ես կրթությամբ իրավաբան եմ, պետական տեղ երբեք չեմ աշխատել, պետական գործի, հանգամանքներից ելնելով տենց հաստացվել։ Սկզբից ունեցել եմ խանութ կոսմետիկայի, պարֆյումերիայի, որը որ զբաղվում էի շատ մեծ հաճույքով, շատ էի սիրում ես իմ գործը։ Կամաց-կամաց արդեն խանութները շատացան, այդ գործը էլ այն պահանջարկը չուներ։ Պատահական մենք Հայաստանում հյուր էին գնացել մարդկանց տուն, որտեղ որ տեսանք, որ մարդիկ զբաղվում են, շատ մոտիկ մարդիկ էին։ Կիսվեցին, բացատրեցին, որ շատ շահավետ բիզնես է, շատ լավ է, բույսը այդ ինչ-որ տեղ կապված է մայրական սենց զգացմունքների հետ էլ։ Դու իրա մշակում ես, տնգում ես սենց մի փոքր սերմ ու դրանից ստանում ես մի 5 կիլո պամիդոր, որից որ դու բավականի հաճույք ես ստանում քո արած գործից, քո ստացած բերքից։ Գյուղատնտեսությունը հատկապես պետք է սիրես, ասենք ուրիշ գործ կարող է էլի ինչ որտեղ չսիրելով անես, փորձես, բայց գյուղատնտեսության մեջ եթե դու չսիրես, եթե դու չուսումնասիրես, դու արդյունքի չես հասնել։ Ամեն օր գալիս եմ, ամեն օր խոսում եմ հետները, այն որ ասենք փոքր երեխու հետ խոսում ես, այդտենց խոսում եմ հետները, կարելի ասել ընտանեկան բիզնեսն է, իմ երեխաներն են գալիս, օգնում են շատ։ Եթե գինը ունի երջանիկ ընտանիք, սիրելի ամուսին, առողջ երեխաներ, գործ, բիզնես, կարևոր չէ ինչ գործով է գինը զբաղվում, կարևորը որ ինքը ոչ միայն դաստիարակում է իր երեխեքին, ինքը լավ տանտեսուհի է, այլ նաև փող աշխատում, որը որ շատ կարևոր է իր ընտանիքի ու երեխաների համար։ Ինձ թվում է դա կնոջ համար ամենակարևորն է, որ ինքը ամեն ոլորտում հասցնում է ու ինչ-որ բանով հետ չի մնում տղամարդուց։ Ես ինձ գտնում եմ որպես կայացած կին, Փառք Աստծո, գոհ եմ Աստծոց, այստեղ երևի խոսում է մեր դժվար ճակատագիրը, մեր այս ապրումները, մի քիչ մենք ոնց որ ասած ավելի սենց ճակատապինդ ենք։ Ու ինձ թվում է, եթե մարդ այդ կամքը ունի, այդ ուժը ունի, այդ կյանքի հանդեպ սերը ունի, այդ եռանդը ունի, իր համար ցանկացած գործ ուղղակի խաղուպար է։ Իսկ ինչ վերաբերվում է կին գործարարի մասին, ինձ թվում է մեր Ղարաբաղում, Արցախում, Ստեփանակերտում Մենք շատ լիքը հաջողակ կին գործարարներ ունենք, որոնցից ես անձամբ շատերին ճանաչում եմ։ Ասենք տղամարդը աշխատում է միայն ու գալիս է տուն, հանգստանում է, իսկ կինը հանգստանալ չունի, ինքը համ տուն աշխատում, համ գործտեղն աշխատում։ Չեմ ասի, որ հեշտ է, բայց կասեմ, որ հեշտությամբ ենք մենք հաղթահարում։ Ես անընդհատ դպրոցական արձակուրդների ժամանակ, երբ որ սաղ գնում էին ինչ-որ տեղեր հանգստանալ, իմ համար հաճույք էր, ես գնում էի գյուղ, ես ընդդեղից շատ լավ էի զգում, ես ինչ-որ ձև կապված եմ բնության հետ, իմ համար դա շատ հաճելի է։ Նենց որ ես շփում ունեի, իմ համար դա բոլորովին նորություն չէ, աշխատում էի ավելի շատ տիրապետել, մասնագիտորեն մոտենալ այս գործին, որովհետև սա ծաղիկ չէ, որ մշակես փչանա, լավ ոչինչ չստացվա, մյուս անգամ կփորձեմ, սա եթե դնում ես, դու պարտադիր պետք է այս դրածիցդ ծախսես դնում, դու պետք է նենց անես, որ դա քեզ արդարացնի, ու չստացված բան չպիտի լինի, դու պետք է նենց անես, որ ամեն ինչ ստացվի։ Մեր համար ամենամեծ ֆիշկան այն էր, որ ասենք Ղարաբաղ սա շատ վաստրեբվում է, շատ, ասենք խանութները լիքն են մեր մոտ, հատկապես դրսից բերված ապրանքներ չէ մենք վճարում։ Ինչի պիտի մենք ուտենք թուրքական անվորակ ապրանքը, եթե մենք կարող ենք ունենալ մերը։ Ճիշտ է, սա դժվար, ամեն մարդ չի կարողանում, ռիսկ չի անում, դաժե տղամարդիկ ասում են, այդ ոնց է կանում, այդ ինչ է կանում։ Այսինքն դու եկամուտ ես բերում քո պետությանը, չէ՞, հարկ ես տալիս, բյուջետը, այսպես ասած, մնում է քո պետության մեջ, քո ժողովուրդը ուտում է քո էկալագիչսկի մաքուր պրոդուկցիան և ունենում ես քո շահավետությունը, ինչի՞ չէ, ինչի՞ չզբաղվել։ Ես կոճկան եմ Ղարաբաղցիներին, հատկապես գյուղարանքների բնակիչներին, այս բիզնեսը շատ շահավետ է գյուղերում, հորդորում եմ, խորհուրդ են տալիս, զբաղվեք, այն որ բոլոր եղանակներին էլ ինքը իր դժվարությունը ունի, պիտի հասկանաս, պիտի հասնես, պիտի զբաղվես, պիտի քայլեր անես, որ հանկարծ ասենք իմաստիճանը իջնում է մինչև 18, ինքը կարող արդեն սաղես ծաղիկներ բույսի վրա վիժի ու դու բոլոր բերքդ կորցնես մի օրվա մեջ։ Ես իմ շրջապատում շատ լիքը այդպիսի բնավորությամբ ընկերուհիներ ունեմ, որոնց վրա ես անընդհատ խոսում եմ, մեկ-մեկ ջղայնանում եմ, ինչի ես տեղդ նստել, ասում ես օրինակ չի հերիքում, չի ստացվում, դժվար է։ Ես խիստ տարբերվում եմ այդպիսի կանանցից, որովհետև ես մի բանը որ սկսում եմ, ես միայն լավն եմ տեսնում, չեմ բացառում մինուսները, ես գտնում եմ, որ ամենամեծ պլյուսը ցանկացած գործի մեջ դա քո լավատեսությունն է։ Եթե դու լավատես ես, եթե դու կամքի ուժ ունես, եթե դու դժվարությունների դեմ չես կանգնում ու շարունակում ես հաղթահարել, ի վերջո դու հասնում ես քո ասածին։